het begin van donderdag 3 augustus. Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. In Zweden zijn twee mensen gewond geraakt bij een vechtpartij. Een van hen is een fan van voetbalclub FC Twente uit Enschede, meldt RTV Oost. Twente speelt aankomende dag in Zweden tegen Hammarby. Bij de wedstrijd van vorige week in Enschede liep het ook al uit de hand. Vooral na de wedstrijd ging het mis en ontstonden er rellen. FC Twente besloot daarom geen supporters mee te nemen naar de wedstrijd van de aankomende dag. Maar een aantal fans is toch op eigen houtje naar Zweden gegaan. De politie is niet meer actief op zoek naar de gevangene die afgelopen dag ontsnapte tijdens zijn transport. Dat gebeurde vlakbij Vught toen hij van de ene naar de andere gevangenis werd overgebracht. De man zou niet vast hebben gezeten in de zwaar beveiligde gevangenis van Vught, maar daar in de buurt zijn gestopt voor een plaspauze. De gevangene ontsnapte aan het begin van de middag en kan in een paar uur al ver zijn gekomen, zegt de politie. Alleen als er nieuwe informatie binnenkomt, wordt de zoektocht vervolgd. De afgelopen dag zijn in totaal 19 Nederlanders geëvacueerd uit Niger. Volgens demissionair minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken zijn ze met verschillende vluchten vertrokken. Waar naartoe is niet bekend. De ambassade zegt contact te houden met Nederlanders die niet op tijd bij het vliegveld konden komen. Het is niet duidelijk hoeveel Nederlanders nog in het Afrikaanse land zijn. Sinds de machtgreep van militairen vorige week is het luchtruim gesloten, waardoor buitenlanders moeilijk weg kunnen komen uit Niger. De Cubaanse peso is in één jaar tijd met 50% in waarde gedaald. Daarmee komt de koers op 230 peso's op de dollar, wat het laagste ooit is. Goederen zijn altijd schaars. Door de lage koers verdienen de meeste Cubanen niet meer dan 5000 peso's per maand. Dat komt neer op zo'n 20 Amerikaanse dollar. Het weer, vannacht vanuit het westen buien, mogelijk ook met onweer en hagel. Het koelt af naar een graad of 15. De ochtend begint met regen. In de middag wordt het vaker droog, met af en toe ook zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Lotje IJzermans. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Heb je ooit All the President's Men gezien? Een film over journalisten Bernstein en Woodward die Watergate onthulden. In 1964 brachten ze met hun bevindingen president Nixon ten val. En dat lukte dankzij informatie van een geheime informant, Deep Throat, die hen één cruciale tip gaf. Follow the money. Mijn gast van vanavond werd erdoor gegrepen. De waarheid boven tafel krijgen door de loop van geldstromen te volgen. Niet als doel op zich, maar om onrecht mee te bestrijden in alle hoeken van de samenleving. Dus werd Erik Smit journalist, onderzoeksjournalist. In 2010 richtte hij samen met anderen een onafhankelijk platform voor onderzoeksjournalistiek op, dat niet anders kon heten dan Follow the Money. Meer dan 40.000 betalende leden zijn er inmiddels, die alles kunnen lezen over lobbyisten, de woningmarkt, belastingontduiking, zorgcowboys, fraude, pensioenmiljarden en de prijs van een groen Europa bijvoorbeeld. Dossiers waarin de macht gecontroleerd wordt en verantwoording moet afleggen. Erik Smit studeerde economie, won diverse journalistieke prijzen, waaronder de Tegel en de Anneling Vondelingprijs. Hij werd geboren in Nijmegen in 1967. Welkom. Dankjewel. Die film, All the President's Men, ja. Hoe oud was je toen je die zag? Nou, dat is pas heel laat gebeurd. Want ik ben ook pas heel laat echt belangstelling gaan tonen voor de journalistiek. Ik denk dat ik hem voor het eerst heb gezien een jaar of 12 geleden. 13 geleden. Nou, vlak voor eigenlijk de oprichting van Follow the Money eigenlijk, ja. Zoiets. Eigenlijk, pas heel laat, ja. Ik had me daar helemaal bij voorgesteld dat je dat als jongetje van 13 zag. Nee, nou ja, Robert Redford en Dustin Hoffman wel. En natuurlijk wist ik van het Watergate af. En wat daar toen de tijd was gebeurd. Maar uiteindelijk bleef die film eigenlijk altijd een soort van die moet ik nog een keer zien, jarenlang. En ook toen ik nog journalist was, ik begon uiteindelijk in 1999 met mijn eerste stukken te schrijven, toen nog voor het Zakenblad Quote. En nou, zeker, we speelden toen al Woodward en Bernstein. Dat waren natuurlijk de iconen van onderzoeksjournalistiek. En we hadden het er vaak over. Maar dan, als het op de vraag aankwam, heb je die film wel eens gezien? Dan moest ik altijd passeren. En ik, oh nee, die heb ik nog steeds niet gezien. Dat ga ik binnenkort doen. Het duurde nog jaren. Ja, al fijn. Dat is ook misschien ook wel het story of my life, hoor. Dat dingen laat gebeuren. Oh ja? Nou ja. Je hebt in je jeugd heb je heel lang professioneel gesquashed. Is dat een van de redenen dat dingen laat gebeuren? Ja, zeker. Ja. Ik begon daar ook al relatief laat mee. En Hoe oud was je toen je daarmee begon? Ik was bijna 13 jaar. En dat is eigenlijk best laat als je heel goed wil worden. En ik wilde het al van begin af aan heel goed worden. Ik was al een beetje laat mee. Ik werd gelukkig snel Nederlands jeugdkampioen. Vervolgens verloor ik 2 finales, ook in jeugdkampioenschappen. Nadat ik 2-0 voor stond en 8 nog wat op matchball stond en vervolgens verkrampte en de angst een greep op mij kreeg en die finales verloor. Dat heeft mij trauma's bezorgd. En ik won toen nog een keer jaar daarop won ik gelukkig weer. En uiteindelijk de hele scoresloopbaan voor mij is een beetje een lange weg van vallen en opstaan gebleven. Maar je bent wel 4 keer heb je in finale gestaan, maar al die finales verloren vervolgens weer. Dus ik heb ontzettend veel verloren, vooral in de je komt natuurlijk niet in finales door te verliezen, maar en dat eigenlijk heeft mij dat ook wel voor een belangrijk deel gevormd ook wel. En in welk opzicht? Nou, dat je ook leert te verliezen. En dat het de pijn daarvan en de frustratie daarvan. En proberen ook weer daar bovenop te komen. En ook wel het idee toen ik daarmee klaar was. Want ik ben er heel lang mee doorgegaan. Eigenlijk tegen beter weten in bijna. Ik studeerde af op mijn 30ste pas. Na 10 jaar economie gestudeerd te hebben. Dat kon toen nog? Dat kon toen nog. En ik was natuurlijk wel semi-professional scorcher. Dus ik kon makkelijk ook die studie mezelf veroorloven. Ik denk, ja, maak het uit. Ik betaal mijn eigen studiegeld wel. Ik heb geen geld meer nodig van een beurs of wat dan ook. Dus nou, dat ging toen nog makkelijk. En ik trok er alle tijd voor uit. En toen ik eenmaal 30 was geworden, denk ik, ja, nu moet ik klaar zijn. Nu moet ik hier uit wegwezen. Ik moet afstuderen. En met die sport stoppen. Maar ik had wel al, toen ik ermee kapte, het idee van, het is niet gelukt. Nou ja, ja, dus, dat is meer een mislukking dan een zegen geweest. Ja, ik heb het lang niet het uiterste uitgehaald. En dat heeft altijd ook alles te maken met mijn mentaliteit. Die niet van de oogklep is, zeg maar. En dat is iets wat je met journalistiek heel goed kan gebruiken. Maar bij topsport niet. Nee, dus eigenlijk. Want hoeveel uur moet je trainen dan op zo'n dag? 3 uur, 4 uur? Zeker. 3 uur, 4 uur was je per dag bezig met sporten, ja. Ja, nog even los van de reistijden en voorbereiden, stretchen en noem maar op. Gewoon. Ik kan me voorstellen dat dat zorgt dat je wat later bent in het ontdekken van wie je verder ook weer bent en wat je belangstelling is. Nou, ik kan je vertellen dat ik ongelooflijk mijn best heb gedaan in die periode tijdens het sporten ook om heel veel te ontdekken. En dat is ook mijn een van de struikelblokken juist, waarom ik uiteindelijk ook met mijn titelaspiraties ook wel wat minder lukte. Ja, dus met gebrek was vooral de focus eigenlijk. Hè. Dus ik had inmiddels gedurende mijn topsportleven ook het nachtleven ontdekt. Ik had literatuur ontdekt. De reden dat je zo laat was met, dat zei je daar straks, ik ben met alles in mijn leven vrij laat. Wat als het niet die topsport was, wat was er dan waardoor je dat hebt? Twijfel, denk ik, ook wel. Wat zal ik doen? Wat moet ik doen? Toen ik afstudeerde, dacht ik eigenlijk een beetje, ook met het idee, speelde ik ook stiekem dat ik eigenlijk het liefste schrijver wilde worden. Dat heb ik wel eens vaker verteld, maar dat ik dan, mijn allerlaatste papers die ik moest maken. En dat was een economische geschiedenis. Ik leverde dat in en ik kreeg er een prachtig punt voor. Een 8. Maar die hoogleraar zei, ik kan er ook een 9 voor krijgen eigenlijk. Toen zei ik, hoezo geef je dat dan niet? En, nou ja, ik had het je graag gegeven, maar je hebt het zo slecht opgeschreven dat ik ga je niet meer geven dan die 8. En eigenlijk was dat een enorme teleurstelling, want ik wilde juist dat schrijven wilde ik heel graag. Dat heb ik toen maar weer in de ijskast gezet. Ben ik eerst een jaar het zakenleven ingegaan, in de wereld van het internet actief geweest. En ja, toen ben ik op mijn 31ste, bijna mijn 32ste, begonnen met de journalistiek pas. Maar alsnog. En was je een beroerde schrijver of niet? Ja, ik was ook een beroerde schrijver. Had volkomen gelijk. Ja. Ja. Nee, dus ik kwam daar ook achter. Ja, ik kan ook inderdaad helemaal geen reet van. Ik moet dat echt gaan leren. Nou, heb je dat aangepakt? Nou, ik had me eerst ingeschreven voor een cursus. Dat had je toen in Amsterdam nog. Colofon heette dat. En ik denk, nou, ik ga lekker een paar dagen per week me daar helemaal mee bezighouden. En dan geef ik wat scoresles en dan kom ik rond. En dan ga ik dat ambacht mijn eigen maken. En dan op een zeker moment ga ik dan de journalistiek in. Of ik ga schrijver worden. En ik besloot uiteindelijk om dus inderdaad journalist te worden. Omdat ik dan ook met mijn inhoudelijke kennis uit de economie ook nog wat kon doen. En nou, dat leek er dan een betere opstap om meteen romancier te worden. Overigens heb ik dat idee gewoon überhaupt al helemaal in de ijskast gezet. Maar voordat ik eigenlijk die schrijverscursus kon gaan doen, heb ik nog wat sollicitatiebriefjes eruit gestuurd. Nou, eentje naar het Financiële Dagblad als trainee. Waar was een vacature voor en daar werd ik niet aangenomen. En tot mijn grote verbazing mocht ik wel bij Quote langskomen. En, Jort Kelder bij Jort Kelder toen inderdaad, ja. En Jort nam mij tot mijn grote verrassing ook aan. En dus ik heb het geleerd, gewoon aldoende. Dus ik werd het diep ingedonderd. Dat ging ook langzaam eigenlijk. Want het duurde wel een tijdje voordat ik het leerde. Ja. Dus ik heb echt anderhalf jaar lang echt vaak, ja, vrijwel elk maand, dat is maandbladquote, ja, toch wel grienend achter de computer gezeten. Letterlijk? Ja, letterlijk, ja. Ja. Jankend. Ja, nee, gewoon existentiële angst. Dat je het gewoon denkt van, als ik dit niet kan, wat dan? Dit is wat ik wil. Dit heb ik hier ook nou voor gekozen. En dat je dan denkt, ja, maar ik kom er niet uit. En door de bomen het bos niet meer zien. En dan kon je dan, voorheen had ik allerlei zaken in mijn gereedschapskist. Gewoon nog harder trainen, nog harder dit doen. En dat kon ik allemaal niks mee, weet je. Want al het dingen die ik aan mijn leven had geleerd. Dus ik moest andere wegen zien te vinden om dat faalpapier te krijgen. Wat moest je loslaten? Ja, eigenlijk moet je gewoon van de tekst kunnen weglopen natuurlijk. Ook van en in je hoofd proberen leeg te maken. En vooral ook je laten leiden door anders dingen naar dingen te kijken vooral. En een verhaal vertellen is vaak ook kijken. En die zintuigen aan het werk zetten. Hè? Ook ruiken en proeven. En door je lezer daarin mee te nemen. En daar gevoel voor te krijgen van, ja, maar wat kan ik nou die lezer laten zien eigenlijk? En welke scène kan ik hier nou neerzetten? Hoe kan je hem meenemen in het verhaal? En juist door van scène naar scènes te gaan, dacht ik, ah ja, dus zo doe je dat. En toen begon het langzaam een beetje te dagen hoe ik dan zo'n verhaal op kon zetten. Je ging in het begin bij Quote ook met zakenmannen squashen, toch? Ja, heb ik ook nog gedaan, ja. Dat vond ik ontzettend grappig toen ik dat hoorde, omdat ik dacht van, met een hartslagmeter om. Zij wisten natuurlijk niet hoe goed je was. Ondertussen stelde je allemaal nare vragen, terwijl je ze alle hoeken van de baan liet zien. En dan ging die hartslag omhoog en dan kon ik allemaal polsenlozen zien. Ik heb er eentje gehad die echt over de 200 ging. Dan heb ik echt even gestopt gewoon. Ik dacht, ja, die man die is 36. Ik wist natuurlijk wat dan mag je hartslag niet meer over 200 gaan. Dat is echt, dan ga je te hard. Ik zei, nu gaan we even stoppen. Maar zo kreeg je wel van alles los. Wat was het waarom je journalist wilde worden? Was dat een soort romantiek? Dat jij dan als een soort Robin Hood dingen ging ontdekken? Of wat was precies hetgeen? Nou, dat ontdekken kwam eigenlijk pas later. Ik dacht eigenlijk heel, heel pragmatisch in het begin. Ik wil heel graag schrijven. Ik wil iets maken. Ik wil iets iets neerzetten. Ik had daar ook een heel romantisch beeld bij dat schrijverschap. Ik zag die lui in cafés zitten en ik dacht, aan dat gepeins en dat ik zo'n romantische ideeën bij. En de, hè, ook die zelfkant van het leven en de beneveling die daarbij hoorde, dat wilde ik allemaal omarmen. Maar het onderwerp, romanschrijver, dacht ik, dat gaat niet lukken. Wat dan? Ja, dan journalistiek natuurlijk, want ik weet wel iets van de economie af en ik weet ook wel wat van het zakenleven af. Ik kwam uit een ondernemersfamilie ook. En ik had tenslotte ook zelf een jaar in het zakenleven gezeten. Ik kan er wel wat mee. Dan ga ik dat soort verhalen maken. Dus toen had ik nog helemaal geen kompas van ik ga grote misstanden aantonen. Nee. Dat zat er wel al een beetje in, want ik las toen al jaren De Groene Amsterdammer. Dat vertelde ik ook trouwens bij mijn sollicitatiegesprek tegen Jort, ik zei, ik heb natuurlijk voorbereid voor het gesprek, zei ik, maar eigenlijk lees ik De Groene Amsterdammer. En dat vond hij ook wel weer grappig. Maar dat las ik. En daar las ik al van die dingen in waar ik ook wel over nadacht, die mijn eigen vak ook aangingen. Dus de achterkant van Wall Street en dat soort dingen, dat interesseerde me eigenlijk altijd wel. En toen op een gegeven moment vielen een paar puzzelstukken bij elkaar, want ik was van nature ook wel een opstandig mens. Ik wilde iets maken, ik was competitief ingesteld. En vooral nieuwsgierig. En die nieuwsgierigheid die kon ik de vrije loop laten. En dat is natuurlijk in dit vak eindeloos. Dat is fantastisch. Dat heb ik, nog steeds, die nieuwsgierigheid. Dus daar is nog helemaal niets van afgenomen. Ja, en is het ook een beetje een soort... Je hebt natuurlijk mensen heel hard aangepakt die dat ook verdienden. Maar goed, je hebt ze wel heel erg aangepakt. Nina Brink bijvoorbeeld natuurlijk in je beginjaren. Die jou ook heeft aangepakt overigens. Ja. Maar het is ook, je neemt ook mensen de maat, hè? Ja. Het is ook een soort dominee in je. Klopt dat of zie ik dat dominee, verkeerd? Jazeker, enigszins natuurlijk. Daar zit ook gewoon een... Ergens natuurlijk ook een... ook wel dat wat erin zit, natuurlijk enerzijds natuurlijk het idee dat je inderdaad iemand op die misstand wil. Hè? Je wil iemand ter verantwoording roepen. En dat ga ik wel eens even bij jou doen. Hè? Ja. Dat is het, dus jij vindt dat je een hele grote jongen of een meid bent. Nou, moet je eens even oppassen. Weet je, dus daar zit een soort competitiviteit ook. Hè? Competitiviteit in. Van, ik ga dat doen. Moet kijken wat ik dan wel niet ben. Hè? Hè, zo, op die manier. En het is ook een spel ergens. Hè? Die is al lang mee weggekomen, deze shit, zeg. Ongelooflijk. En hoe is het mogelijk dat het al nog niet eerder aan het licht is gekomen? En ook de spanning eigenlijk natuurlijk ook van het dan aan het licht brengen. En trouwens, en daar kwam ik wel al snel achter. En dat was een voordeel ook, omdat ik graag inderdaad het persoonlijke erin bracht en dat ook graag van dat soort portretten maakte. Maar dat zijn ook de verhalen die mensen beklijven natuurlijk ook. Mensen zien ook graag personages in verhalen. Tuurlijk, in plaats van de abstracties van grote organisaties en concerns. Nee, het is fijn als het iemand is met een bril en een buik. Exact. En die op een bepaalde manier praat of beweegt. En vooral die gekend wordt. En als je daar dan de details van naar boven weet te halen. Ja, dat is natuurlijk... Je hebt dat gedaan bij de vroegere voorzitter van de VVD, toch? Ja, Henri Keizer, samen met Kim van Keken. Ja, dat was ook zo iemand die... en om het zo maar te zeggen, aan een hoge boom hebben opgehangen. Ja, dat is wel het geval. Heb je er nooit een soort... zou het echt niet kunnen. Ik zou een soort vroeging ook hebben dat ik zou denken bij mezelf... Ach ja, maar ja, god ja, het is ook wel menselijk. Ja, dat heb ik al zeker, denk je daarover na. Ik heb het vooral gehad op een gegeven moment met een vastgoedbaas. Die ik ook al kende voordat ik mijn tanden in hem zette. En die ik gewoon ook heel aardig vond eigenlijk. En toch heb je het gedaan. Het was iemand die veroordeeld was voor een gevangenisstraf, maar nooit één dag had uitgezeten. Meneer Eddie de Kroes. Ik heb daar toevallig laatst eens een keer wat over verteld op de radio ook. Of in een podcast, moet ik zeggen. En daar had ik wel meer moeite mee, omdat ik die man ook echt heel aardig vond eigenlijk. Je vond een aardig gezin. En ja, het was. Ja, het, het, het moest verteld. En dat was ook een heel belangrijk stuk. Want het was, uiteindelijk kwam het echt neer op een kwestie van klassejustitie. Deze man had nooit een dag in de bak gezeten. En liep rond met een formuliertje in zijn binnenzak. Waarop een handtekening stond van een officier van justitie. En dat deze man nooit een dag in de bak hoefde te gaan zitten. En hoe kwam hij nou aan dat formuliertje? Nou, dat is tot op de dag van vandaag overigens een mysterie. Dat vind ik, daar loop ik ook wel vaak tegenaan, tegen dat soort verhalen. Ben ik heel ver gekomen, maar dan is er altijd nog een laagje waar ik nog net niet doorheen ben gekomen. Ja. De onderwerpen die jij, want je bent hoofdredacteur, mede-hoofdredacteur van Follow the Money. Ja. Je bent directeur van Publix, waar we het straks nog over gaan hebben. Ja, voorzitter, onbezoldigd voorzitter. Ja, nou ja, in ieder geval doe je daar ook je best. Maar je schrijft ook nog steeds stukken. En zou je kunnen zeggen, is er een soort gemene deler in de dingen die jou fascineren? Is dat zoals je net zei, dat je dat onrecht naar boven wil hebben, maakt niet uit? Ja, dat is het wel steeds meer geworden. Toen ik mijn innerlijke kompas moest zich echt nog... dat moest nog gecalibreerd worden. Toen ik nog bij Quote zat, sloeg het alle kanten uit. Dan wilde ik gewoon die verhalen maken. En dan ging ik gewoon stoof ik op ego's af vooral. Het waren ook wel vaak lui die... Met je eigen ego. Met mijn eigen ego, klopt inderdaad. Ja. Dat was het ook, ja. En langzamerhand ga je je afvragen sowieso. Ik stelde hem ook de vraag, waar gaat dit blad over? Het ging over mannen die heel rijk zijn en er goed uitzien. En vrouwen natuurlijk ook. En lijstjes en alles. Maar ik zeg, wat is de betekenis daarvan? Ik ging ook naar mijn eigen werk. En wat is de betekenis daarvan? En waarom maak ik een boek over Dina Brink eigenlijk? Waarom niet over misstanden in de zorg? Is dat niet veel belangrijker maatschappelijk? Dus die dingen begon ik me langzamerhand steeds meer af te vragen. En toen dacht ik ook, ja, wacht even, dat is ook zo. Er zijn ook veel belangrijkere dingen dan dat type thema's. Of ook belangrijk, maar dan in een graad nog wel belangrijker. Dus dat heeft toe bijgedragen dat ik uiteindelijk ook gedacht heb... ik wil een bijdrage leveren door een platform voor onderzoeksjournalistiek te helpen oprichten. En om te helpen om dat soort thema's ook gezamenlijk, natuurlijk met allemaal andere mensen, samen te onderzoeken. Dus je werd eigenlijk idealist? Ja, ik ben idealist geworden, ja. Ja, kan je wel zeggen, ja. Ja. Want vroeger was je dat helemaal niet, hè? Je was voor Reagan en voor Thatcher. En... Ja, klopt ook, ja. Ja, dat was ook meer mijn opstandige periode, hoor. Dat iedereen was tegen raketten, ik was ervoor. Ja. Iedereen was tegen Reagan en Thatcher, ik was ervoor. Iedereen was tegen de Falklandoorlog, ik was ervoor. En, hoe kijk je daar nu op terug, naar je jongens? Ik moet wel hartelijk om lachen ook, ja. Hoewel ik het ook nog wel aardig vind natuurlijk om te zeggen natuurlijk, dat ik gelijk had, hè, in de Koude Oorlog en zo. Hè, want uiteindelijk, die Russen die waren nog veel fouter natuurlijk. En uiteindelijk is die oorlog verloren door de Russen, hè, of de Sovjet-Unie enzovoort. Ja goed, maar dat maakt Reagan en Thatcher niet tot... Dat is ook zo. Nou ja, kijk... Reagan en Thatcher hebben natuurlijk iets teweeg gebracht waar we tot op de dag van vandaag natuurlijk last van hebben, zou je kunnen zeggen. Ja. Ja. Dus nee, ik heb daar natuurlijk. Kijk, je doet heel veel domme dingen als je jong zeker. Bent. Ja. En dit is zo'n bladzijde. Maar ik moet er hartelijk om lachen vooral als ik erop terugkijk. Ja, jeugdzonde. Het laatste artikel wat van jou online staat, of het meest recente bedoel ik, heeft als titel Internationale strijd tegen megafraude, de Nederlandse aanpak van dividendstrippen ontrafeld. Ja. Zou je me kunnen uitleggen wat dividendstrippen is? Ja, dat is... Binnen no-no, hè? Ja, nee, het is ook een ingewikkeld onderwerp. Er zijn heel veel mensen die er helemaal niks van af weten. Dividendstrippen, wat houdt dat nou in? Nou, dividend is om te beginnen een vergoeding die aandeelhouders krijgen. Als het goed is, aan het einde van een boekjaar. En dan heeft het bedrijf winst gemaakt. En dan is een beursgenoteerde onderneming. Die keert dan een deel van die winst uit, dividend. En dat kunnen die aandeelhouders dan bijschrijven in bankrekening. Maar er wordt wel meteen belasting over geheven. Dat is dividendbelasting. En heel veel aandeelhouders die hebben daar recht op teruggave daarvan. Als je bijvoorbeeld in het land woont waar die belasting wordt geheven. Nederlandse mensen hebben recht op teruggave daarvan op het moment dat je Nederlandse aandelen hebt en een dividend krijgt uitgekeerd. Buitenlandse aandeelhouders hebben dat niet. Nou, dan kun je een dividend strippen door bijvoorbeeld die buitenlandse aandeelhouders even het recht in te wisselen. Van als ik nou even jouw aandelen leen, gedurende die tijd dat dividend wordt uitgekeerd, dan incasseer ik dat, die teruggave van die dividend, die belasting. En dan delen we daar een beetje wat van. En dan tillen we eigenlijk de Nederlandse fiscus of de Duitse fiscus. Of dat gebeurt eigenlijk in vrijwel ieder Europees land. En dan heb je nog een dat noem je dan koem-koem dividendstrippen. Je hebt meerdere soorten van. En dan heb je ook nog een soort van, en dat is nog wel echt de pikzwarte variant. Dat heet koem-ex. En daarbij wordt ook dividendbelasting teruggevraagd, althans teruggevorderd of verrekend weer, die nooit is betaald. Afgestaan. Ja, die nooit is afgestaan. En dus dan wordt er twee of zelfs meerdere keren dividendbelasting teruggevorderd, teruggevraagd. En dat is natuurlijk gewoon je reinste oplichting natuurlijk. Dat gebeurt met hele ingewikkelde constructies rondom de dagen dat die dividendbelasting wordt uitgekeerd. En dat heeft heel lang geduurd voordat dat eigenlijk zichtbaar werd bij belastingdiensten en later ook bij de opsporingsinstanties. En dat daar is pas eigenlijk sinds in Europa is Duitsland het land wat daar het eerst mee echt aan de gang is gegaan. Jullie zijn met een heel stel onderzoeksjournalisten uit allerlei landen onderzoek gaan doen. Zijn jullie dit gaan uitzoeken? Ja. En in Duitsland is iemand voor veroordeeld, 2 keer 8 jaar. Ik begrijp dat de materie zo ingewikkeld is dat juristen in Duitsland echt onderwezen moesten worden over hoe dat economisch in elkaar zat en financieel. Ja, dat klopt. Ja. En nu in Nederland ook. Maar in Duitsland zijn inmiddels meer dan 1700, vooral mannen, verdacht van deze vorm van fraude. Dat is natuurlijk een gigantisch aantal. Waaronder ook een aantal Nederlanders. Een van die Nederlanders die is onlangs ook in Nederland gearresteerd voor in juni verdenkingen in juni. Die eigenlijk in Nederland heeft gepleegd. Een mogelijke dividendstrip transacties. Dus de Nederlandse overheid, CQ, de Nederlandse Openbaar Ministerie zit er ook al achteraan. Dus dat maakt dus dat het eigenlijk in heel Europa eigenlijk overal opsporingsinstanties keihard bezig zijn om deze fraude te bestrijden. Maar het heeft echt tientallen jaren geduurd. En de schade is kolossaal. En wat denk je aan hoeveel miljard heeft het? We hebben dat uitgerekend samen met de Universiteit van Mannheim in 2021. Dat heeft vooral de Universiteit van Mannheim gedaan trouwens. Zo laat daar duidelijk over zijn. De hoogleraar Christoph Spengel. En die heeft berekend dat er in totaal in 11 landen 150 miljard euro is buitgemaakt over een periode van 21 jaar. Ja, dat is echt bizar veel. En Nederland is een van de zwaarst getroffen landen. In de periode 2000-2020 is er 27 miljard. Volgens die berekening onze staatskassen ontvreemd. Ja, precies, daar hadden ziekenhuizen van bekostigd kunnen worden. Gemiddeld 1,3 miljard euro per jaar. Nou ja, bedenk maar wat je er allemaal niet van kan van bouwen. Ja. Hoe lang heb je hier je tanden al in staan? Het is ooit begonnen bij Quote, toen ik er voor het eerst over schreef, in 2006. Dat was mijn allerlaatste artikel wat ik ooit voor Quote schreef. En ben toen overgegaan en daar heb ik het heel veel tijd, heel lang niet naar omgekeken. Het duurde 12 jaar weer voordat ik ermee te maken kreeg. Toen ik gevraagd werd om aan dat internationale onderzoek mee te doen vanuit Berlijn. Dat werd gedaan door onze collega's van het onderzoeksplatform Correctief. En toen kreeg ik op een gegeven moment die hoofdredacteur aan de lijn. En Oliver Schreum. En Oliver die zei tegen mij van ja we zijn bezig met het onderzoek Koem-ex. Ik zeg, Koem-ex. Ik zeg, maar dat ken ik. Ik zeg, maar hoezo, waar ken je dat van? Ik zeg, daar heb ik in 2006 al eens onderzoek naar gedaan. Toen klapperde hij met zijn oren. Tenminste, dat zag ik natuurlijk niet, want ik had hem aan de lijn. Maar, want ze hadden het zelf pas een paar jaar in Duitsland in het vizier. En de Duitse instanties die waren er ook maar pas een jaar of 5 mee bezig. En dat was het opmerkelijke. In Nederland is het een van de eerste landen waar dit aan het licht is gekomen. Maar ja, het komt dan aan het licht. En dat is natuurlijk vaak bij jullie werk. Je onderzoekt iets, je denkt, nou, als ik dit publiceer, dan vliegt het dak eraf. Dan wordt heel Nederland woedend op dit wat er gebeurt. Dat is en dan gebeurt er eigenlijk Niks. En dat was hier ook, ja. En ik heb me daar ook wel eens schuldig ook wel gevoeld. Want ik wist dat die fraude natuurlijk enorm was. En dat kon ik becijferen toen ik dat stuk had gemaakt in 2006. Voor Quote. En inderdaad, er niks gebeurde. Wel complimenten kreeg ook vanuit de financiële wereld. Oh, dat heb je goed opgeschreven. En knap dat je die constructie ook kloppend hebt opgeschreven en zo. En dat had natuurlijk met hulp van mensen gedaan. Maar anyway. Dus, en dan vervolgens gebeurt het niks. En eigenlijk had ik toen moeten bedenken. Ja, maar zouden die Duitsers, want ik beschreef daarin ook hoe Duitser de staatskas getild werd. Zouden die eigenlijk wel weten wat dit betekent? Zouden die kennis nemen van dit wat hier staat? En ik heb dat eigenlijk toen niet bedacht om dat te doen. Van nou, misschien dat vertaling die kant op te sturen. Dan doe maar wat mee wat je wil. Maar of naar Duitse collega's wellicht. Dat was toen ook helemaal niet. En je opkwam terwijl dat nu heel normaal is. Dat je kennis uitwisselt met je collega's in het buitenland. Het is gewoon gebruiks. Gewoon normaal geworden. En wat fantastisch is overigens. Maar toen nog helemaal niet in de omkwam. Als dat toen had gedaan. Stel dat je toen had gehad dat die vrouw toen was aangepakt. En misschien ook wettelijk al. Dat ze daar wat hadden tegen kunnen doen. Had de Duitse overheid vele miljarden gescheeld. Ja. En overigens ook als wij het in Nederland vanaf dat moment waren gaan aanpakken. Had ook Nederland heel veel geld gescheeld. Ja. Je richt in dit hele dossier, maar sowieso waarschijnlijk wel, ook je pijlen wel op de Zuidas. Hè? Omdat die dit soort praktijken eigenlijk faciliteert. Zeker, met name natuurlijk één bank aan de Zuidas. ABN AMRO, de staatsbank. Die hebben dit op grote schaal gedaan, althans. Niet de ABN AMRO, de oorspronkelijke ABN AMRO zelf, maar Fortis Bank Nederland. En die ABN AMRO en Fortis Bank Nederland zijn na de nationalisatie, toen die banken dreigden toen de financiële crisis 2008, zijn die gered door de Nederlandse belastingbetaler. Die zijn bij elkaar gekomen, die banken, vanaf 2010. Fortis Bank Nederland was leidend in Europa op het gebied van dividendstrippen. Een topper. Die meneer die daar onlangs is gearresteerd, was bij die afdeling de grote baas. Die is al jaren, laten we zeggen, de spits in Europa. De topscorer op het gebied van dividendstrippen. En die zat bij Fortis. Overgenomen door ABN AMRO. Of het is één geworden. Is een Nederlandse staatsbank eigenlijk. En die is gered met belastinggeld in handen van belastingbetalers. En die stript jarenlang nog belastingen, belastingcenten van andere mogendheden. En ook zelfs in Nederland gebeurt dat. Ja, dat is echt bizar. Maar jij zegt dit hardop op de radio, jij publiceert dit. ABN AMRO moet dit weten. Jazeker. Ja, nee, ik heb zelfs natuurlijk ook al jarenlang vragen over. En ik heb de onderdelen uit het Duitse strafdossier. Ik heb natuurlijk heel veel brondocumenten ook uit binnen ABN AMRO zelf. Dus het staat onomstotelijk vast. En wat is hun reactie dan? Dat de bank zich aan deze praktijk heeft bezondigd. Tot 2016 aan toe. Een reactie is dat ze eigenlijk bijna geen bal kunnen zeggen. Omdat er natuurlijk Duitse justitie achter ze aan zit. Sinds 2001 weten ze dat het strafrechtelijke onderzoek ook in Nederland gaande is. Ja, dus hangende het onderzoek. Enzovoort krijg je dat soort commentaren. Dus ik krijg niet zoveel te horen van ze, helaas. Maar dat is ook, ik verwacht ook niet anders. Maar dat betekent, dat laat mij natuurlijk niet weerhouden om van alles op te blijven schrijven. Ja, en een van de mensen die daar ook bij betrokken was Olaf Efraim. Die nu net niet verkiesbaar is. Hij is vervangen eigenlijk door Henk Krol, toch? Bij Wiebren Haga. Ja, Olaf Efraim was het rechterhandje van die ene meneer die onlangs is gearresteerd. Frank V. zal ik hem hier maar keurig noemen. Wij noemen hem met de volle naam bij Follow the Money. Maar ik ben hier bij de NOS. Of bij de NPO, pardon. Bij de NPO, ja. En ik zie het voor me vandaar. Ik kijk naar het beeldscherm. Maar Olaf Efraim, die man die daar ook een rijk man door is geworden door die praktijk. En die was dat tot en met de zomer van 2005 ook bij die afdeling van Fortis Bank Nederland. Die op grote schaal dus de dividendstrippen toepaste. En ook die hele zwarte vorm, Cumex. Die ging de Kamer in. En die werd eerst bij Forum voor Democratie. Het maatje van Thierry Baudet. Daar kreeg hij wat ongeheim mee. En die sloot toen vervolgens aan bij de groep van Haga. Maar nu het hele dossier dividendstrippen een beetje aan het exploderen komt. Begint Van der Haag te denken van, is dit mijn vriendje nog wel? En die heeft gezegd, nou, misschien is het verstandiger dat onze wegen scheiden. Ze hadden nog wat andere redenen, geloof ik ook. Zo bleek uit allemaal interne appjes die door Chris Aalberts, trouwens ook een tijdje voor Volle Bonnie gewerkt nog, en werd onthuld en afgelopen dagen. En het aardige was dat wij die Olaf Evrim natuurlijk al lang in beeld hadden gebracht. Want ik vond het natuurlijk buitengewoon opmerkelijk dat deze man zich bij een politieke partij had aangesloten. Ja, jullie hadden al artikelen erover toen hij bij de Forum voor Democratie zeker, als advocaat. Ik noemde hem de fraudebankier van Forum. En dat is natuurlijk best een prikkelende kop, kan je zeggen. Ja, lekker allitererend. Ja, dat zeker, dat ook. Maar dat heb ik nog een beetje aan de quotetijd overgehouden. En, maar ook gewoon een zeer confronterende. Want het aardige was natuurlijk dat je zou zeggen, ja, dan gaat hij natuurlijk een zaak tegen beginnen. Want nu gaat hij, want dat een fraude was, dat is een beschuldiging. Nou ja, en nu stond het als een paal boven water dat zij die transacties hadden verricht. Ja. Die Cum-Ex-transacties. Die Cum-Ex-transacties zijn, dat staat ook als een paal boven water, zo fraudeleus als de pest. Daar zijn in Duitsland over mensen voor de gevangenis in gegaan. Daar zit op dit moment zelfs een ex-collega van Olaf Evrim al een jaar in de bak in Frankfurt. Voor dat vergrijp. Dus het was niet zo ingewikkeld om Olaf Evrim aan fraude te koppelen. Dat mocht gewoon, in die zin, omdat je dat helemaal kon bewijzen. Wat ik zo raar vind, is dat we... Zo'n man de kamer ingaat. Nou ja, dat sowieso. Maar ook dat de verontwaardiging van ons, de belastingbetaler, is altijd heel gemixt bij fraude. Je denkt, ja, het is wel erg, hè, ze moeten wel belasting betalen. Maar je denkt ook, nou ja, ze hebben niemand vermoord en... Het wordt toch een beetje... En niemand wordt heel erg boos. Iedereen denkt, ja, die banken, bla bla bla. Maar niemand gaat de straat op. Of niemand doet wat. Of niemand is super verontwaardigd. Of het dak eraf. Nee, dat heeft iets te maken met misschien ook wel de omvang ervan. Als je die getallen hoort, 27 miljard in 21 jaar tijd, dan denk je, maar dat, hoe dan? En als je dan hoort dat het met die ingewikkelde transacties gaat dat het van jarenlang gebeurde met beurshandelaar. Het wordt al snel dat je het graag dat je het je boven het de pet gaat. Groot. Het is te groot, het is complex. En wat ook vooral is, je ziet er ook niet per se meteen een benadeel erbij. Hè? Anders dan bij bijvoorbeeld het toeslagenschandaal. Wat natuurlijk echt een schandaal is en niet een affaire. Nee. Zie je de slachtoffers niet in beeld. Hè? Wat daar natuurlijk wel is gebeurd. En het leed wat daarmee is aangericht. Het gaat om veel, veel, veel kleinere bedragen. Je ziet het leed van die mensen en het zijn mensen. Mensen. Je kan je met hen identificeren. Terwijl met beurshandelaren of constructies of weet ik alle machinaties in de financiële wereld. Dat blijft een soort abstractie. Dat is ook zo. En het is ook zo dat er niet direct leed mee wordt aangericht. Hè? Want er zijn niet direct, wat natuurlijk verschrikkelijk was met het toeslagenschandaal. En zeker ook wat er al nog achter zat. Het etnisch profileren. Het etnisch profileren, dat is natuurlijk een grof schandaal. Ja. Maar dat je dat niet in beeld krijgt en dat het uit zicht blijft, maakt het niet minder. Hè? Dus het, in die zin, het is natuurlijk krankzinnig ondermijnend dat gewoon grote organisaties systemisch, op systematische wijze de boel aan het besodemieteren zijn. En dat ondermijnt gewoon het rechtsgevoel. Dat ondermijnt ook gewoon de werking van onze samenleving. En dat gebeurt op die schaal, dat is verbijsterend eigenlijk. En dat het zo lang heeft kunnen plaatsvinden. Dus daarom ben ik ook ontzettend blij dat er gewoon uiteindelijk toch wat gebeurt. Hè? Het heeft natuurlijk lang geduurd. Wij waren er al in 2018 over aan het publiceren. En dan gebeurt er, ik heb er tientallen stukken over geschreven. En er gebeurde ook helemaal niks. En nu is er wat aan de hand. Jullie zijn ook het theater in gegaan. Hè? Ik heb die voorstelling gezien. Heel grappig concept. Financieel onderzoeksjournalistiek team gaat in het theater staan. Maar toch was het heel erg leuk. Nou, dankjewel. Daarin vertelt een van jouw collega's ook over een schandaal wat zij op het spoor kwam over een zorgverlener die corrupt was. Vroeger was hij gevangenisdirecteur, hij was corrupt. Hij heeft niet gezeten, wel gezeten, weet ik niet. Maar hij gaat in ieder geval aan de slag als psychotherapeut. Richt een instituut op voor jongeren die heel kwetsbaar zijn. Verdient daar superveel geld mee. Heeft nooit de papieren gehaald om psychotherapeut. Ja, neptherapeut, ja. Zij heeft met een collega dat verhaal gemaakt. Je denkt, nou gaat de pleuris uitbreken. Ja. En ook daar gebeurt eigenlijk niks. Er wordt gezegd door de toezichthoudende instantie, oké, we gaan ernaar kijken. En ja, dat is natuurlijk met onderzoeksjournalistiek vaker zo. En dit verhaal, dat gaat echt nog een staartje krijgen. We hebben er overigens aan het einde van dit jaar een prachtige podcast over. Een lange serie, vijfdelige serie die ze gemaakt hebben. Voor het eerst dat we echt ook een verhaal vertellen, ook met een podcast. Dus zetten we ook in. We vinden dit een heel typisch voorbeeld van hoe zorg in Nederland, jeugdzorg hier, dat gaat om de kwetsbaarste mensen, volledig kan ontsporen. En hoe de meest kwetsbare mensen geraakt kunnen worden door iemand die in mijn ogen knettergek is. Gewetenloos ook. Gewetenloos, volledig gewetenloos. En dat daarbij, dat hij ook nog daar heel veel geld mee kan verdienen, dat toezichthouders niet ingrijpen en iedereen maar aan de kant staat, mee profiteert of maar niet aankaart. Het is een opeenstapeling van eigenlijk misstanden waarvan je denkt van, dit mag niet gebeuren in een samenleving als de onze. En toch kan dat gebeuren. Dus daarom is het ook belangrijk om dit soort verhalen te vertellen en daar ook je tanden in te zetten. Ook al duurt het lang en ook al duurt het lang voordat het enig effect heeft. En gelukkig zijn die er wel. En dat komt ook omdat in onderzoeksjournalistiek vaak ook dingen gebeuren terwijl je het ook niet ziet. Hè. Het kan ook zijn dat, daar kwam ik later ook achter toen ik met dat Cum-Ex bezig was, dat er dan zie je niet dat er andere media het oppakken of dat collega's er, wat een geweldig verhaal hebben jullie geschreven. Dat is dan de eerste indrukken die je krijgt van dat het scoort. Maar ondertussen, begreep ik jaren later, waren ze bij opsporingsinstanties dan wel mee bezig. En waren met toezichthouders, waren naar ons verhalen aan het kijken. Ja, dus Europa waren ze aan het kijken. Het is niet gelijk merkbaar. Je ziet, zeg maar, het heeft een dieptebomwerking, boom. En dan voordat die zeil omhoog komt, die waterzeil, dat kan jaren duren voordat je echt, wow, dit heeft toch nog een enorme impact. Eigenlijk gaat je vak ook heel erg over ethiek. Ja, voortdurend, ja. Ja. Is ethiek iets wat een rol speelt in de financiële wereld? Ja, vooral de afwezigheid ervan, ja. Ja. Veelal. Het is een enorm amoreel wereld vaak. Die heel erg gejuridiseerd wordt. Hè, van, als het niet expliciet verboden is, dan mag het. Dat is bij name natuurlijk ook met dat dividendstrippen gebeurd. Ja, daar las ik een regeltje over. Het gedrag van de betrokkenen was zeker immoreel, maar niet altijd per se illegaal. Ja, ja, nee, dat zijn. Ja, wat mij betreft, onuitstaanbare zinnetjes natuurlijk. Want hoe kan je immoreel aan de gang zijn en dan denken dat je toch legaal actief bent? Hè? Dus. Dat schuurt enorm wat mij betreft. En ik vind het ook belangrijk om juist ook die immoraliteit te zien. Ook al is het niet meteen, wordt het onmiddellijk gezien als strafbaar. Vaak is het uiteindelijk dan toch strafbaar, hoor. Maar het is dat, ja, nee, tuurlijk. Journalistiek gaat over ethiek. Het gaat over hoe mensen zich gedragen. Het gaat ook, over het ter verantwoording roepen van deze mensen. Het gaat natuurlijk ook over dat we met z'n allen leven in een rechtsstaat. Die gebouwd is natuurlijk op normen en waarden. Die we elkaar hebben opgebouwd over eeuwen heen. En door verhalen, door ervaringen, door oorlogen te voeren enzovoort. Dus wat we hebben hier met elkaar opgebouwd hebben, is dat is iets. En daar. Weet je, dus daar ben ik enorm trots op dat we iets aan kunnen bijdragen. Om daarvoor te knokken ook. En dat heeft alles met ethiek te maken. Ja. Het ging eigenlijk fout bij Milton Friedman. Hè? Wat zei hij? Iedere onderneming moet winstmaximalisatie willen. Ja. Nou ja, kijk, daar ging het in ieder geval fout voor wat betreft. Het was een econoom, een Nobelprijswinnaar. Ja, Milton Friedman. is een van de beroemdste economen van de 20e eeuw. En van de Chicago School. En die schreef inderdaad in het begin jaren 70 een heel belangrijk artikel waarin hij de essentie van eigenlijk de onderneming onder woorden wist te brengen. En die essentie kwam eigenlijk uit op een hele simpele regel, namelijk dat de onderneming, de ondernemer, altijd bezig moest zijn met het creëren van maximale waarde voor zijn eigenaren. Winstmaximalisatie. En dat is eigenlijk waar Greed is Good wordt geboren. En ook nog eens een keer wetenschappelijk wordt verantwoord. Uit de Oliver Stone film Wall Street. Ja, Wall Street weer. Ja, dat is een ja, die film heb ik wel meteen gezien, hoor. In de jaren 80. Gordon Gekko. En Bud Fox natuurlijk, als Charlie Sheen die Bud Fox speelt en de wereld van de beurshandelaren terechtkomt en een big swinging dick aan Wall Street wordt. Ja. En dat, ja, hebzucht. Greed, inderdaad. En dat is natuurlijk de beroemde Greed is Good speech van Gordon Gekko, die hij in die film doet, die ik ook in de theatershow te berde breng. En die ik fascinerend vind, omdat ik... Je voelt daadwerkelijk, als je dat zegt, dat bijna kan je de agressie ergens en het metafysische gelijk daarin, wat hij in die woorden vindt. Greed is good. En weet je, het heeft, wat hij in zijn woorden zegt, het heeft alles eigenlijk wat we nu hebben in de samenleving tot op het niveau gebracht waar we nu zijn. Ja, het is heel pervers. Gaat over kunst. Kennis, liefde en alles is de begeerte, heeft ons verder gebracht, de mensheid. Daarom is begeerte goed. Dus dat is ook een overtuigende logica, zou je zeggen. En dat is natuurlijk helemaal niet zo, omdat er natuurlijk heel veel maars aan vastzitten. En dit natuurlijk de winnaarslogica is. En aan alles verzengende winnaarsretoriek. En die, ja, die behoort in een rechtsstaat natuurlijk... Niet. Nou ja, die is er. Maar die behoort natuurlijk tegenstand te krijgen. Die hoor je iets tegenover te stellen. En het is goed dat er winnaars zijn. En ik ben ook echt wel een... Die zin, en komt natuurlijk ook uit sport en kapitalist ook in essentie. Maar een goed functionerend kapitalistisch systeem is een systeem waar alle checks en balances op de goede plek zitten. Waar sta jij in het politieke spectrum? In het midden. Ik ben wel echt een liberaal. En dat heb ik altijd althans voor mezelf gevonden. En voorheen was ik, toen ik op de middelbare school zat, en ik nog heel erg voor kernraketten was en Reagan een toffe gast vond, was ik een VVD'er. Dat heb ik ook nog best lang volgehouden ook nog. En daar ben ik eigenlijk pas mee gestopt toen Rutte het pact met Wilders aanging. Ik had daarvoor ook al een paar twijfelmomenten, hoor. Ik heb onder andere om 2003 op de SP gestemd. Toen als proteststem, omdat Marijnis de enige was die nog tegen de oorlog in Irak was. Waar ik ook nog tegen gedemonstreerd heb zelfs. Teruggevallen weer in de modus VVD, dan af en toe D66. En toen, ik was op een gegeven moment helemaal deze VVD af. En sinds 2010 ben ik eigenlijk ook wel politiek dakloos ergens. Ja. Zoals velen. Ja. Wat zou jij nou graag... Ik noem mezelf een sociaal-liberaal. Ik ben wel echt een liberaal nog steeds, maar wel met een hele sociale kant, denk ik dan maar. Ja. Wat zou jij... Stel dat jij een financieel advies mocht geven voor de komende verkiezingen, waar mensen op moeten letten. Wat zou er moeten veranderen? Wat is een weeffout in ons systeem op dit moment? Ja, ik denk dat wij met z'n allen toch echt afscheid moeten nemen van Nederland als belastingparadijs. Als een land waar ontzettend veel mogelijk is om belasting via te ontwijken. We zijn een van de grootste doorsluislanden ter wereld. Naar alle echte paradijselijke orde. Wij maken het de corporates van de hele wereld mogelijk om via ons land hun belastingdruk te verlagen. Waarmee we enorme schade aanrichten aan de schatkisten van met name bijvoorbeeld de Verenigde Staten. De helft van ongeveer de grootste de corporates uit Amerika, die hebben hier een dochtermaatschappij zitten. Waardoor ze die belastingdruk kunnen drukken. Wij zijn daarnaast nog eens een keer, vanwege al die regeltjes die we hebben uitgevonden, een toevluchtsoord geworden voor oligarchen uit het oosten. Niet alleen Rusland, maar ook natuurlijk de oligarchen die ook voorheen uit Oekraïne kwamen, Kazachstan en noem ze allemaal op. Het is een wild westen eigenlijk hier. En niet alleen voor dat soort types, ook voor criminelen die via allerlei oorden hun geld weten wis te wassen. Daar moeten we echt betere belastingwetten dus. Ja, en ook meer investeren in opsporing, strengere regels, strakkere wetgeving. Dus kijk naar dat verkiezingsprogramma waar deze elementen in zitten. Ik wil het nog met je hebben over klokkenluiders. Want heel veel informatie die jullie gebruiken bij Follow the Money komt tot jullie via klokkenluiders. Er zijn natuurlijk hele beroemde. Vaak loopt het niet zo heel goed af met die mensen. Grote voorbeelden uit de geschiedenis. Wat zou je kunnen zeggen? Wat typeert een klokkenluider over het algemeen? Is dat een type mens? Of zijn er zoveel type klokkenluiders als mensen? Ja hoor, je hebt ze in alle soorten en maten. En lang niet iedere klokkenluider is iemand met een nobele motieven. Is het vaak ook een soort wraakzucht? Ja, het kan. Mensen hebben natuurlijk ook gewoon. Het kan wraakzucht zijn, inderdaad. Het kan ook strategisch zijn. Er zijn allerlei motieven denkbaar om uiteindelijk iets te gaan lekken. En een journalist te vertellen waarom die ander iets fouts aan het doen is. Voor de journalist maakt dat in essentie eigenlijk niet zo heel veel uit. Ik vind dat wel heel belangrijk om in te schatten. Het lijkt me heel essentieel om te weten. Achter welk karretje je wordt gespannen. Uiteindelijk, wat telt natuurlijk, klopt het? Dat is wat het is. Dat die meneer Ad Bos ooit van de bouwfraude. Zelf ook geen blank beschreven blad was. Dat onbeschreven blad was en een keurige kerel was. Dat ding dat iedereen het weet. Dat hij echt op een caravannetje op een. Het eindigde wel heel slecht. Dat is niet terecht. Die man heeft wel grote risico's genomen. En uiteindelijk gewoon de samenleving wat opgeleverd. Het beginsel, die motieven niet helemaal kiezen waren. Ja, uiteindelijk geldt het, wat mij betreft, uiteindelijk wat het teweeg brengt. Inderdaad, wordt er een misstand mee blootgelegd? Levert het blootleggen van die misstand de samenleving iets op? Worden schuldigen ermee, worden verdachten ermee ter verantwoording geroepen? Worden die zelfs misschien schuldig verklaard voor rechters, door rechters? Dus daar gaat het uiteindelijk om. En wat je dan in Europa ziet, is dat vooral die klokkenluiders het onderspit delven vaak. Dat het slecht afloopt. Dat ze vervolgd worden door hun voormalige werkgevers of werkgevers waar ze überhaupt nog werken. In dat gebied waar ze actief zijn en niet meer geen baan meer kunnen krijgen. Uiteindelijk vaak broodeloos ergens eindigen of hun carrière gefnuikt zien. En dat is het patroon. En dat is natuurlijk heel erg. In Amerika daarentegen heb je al een tijd een regeling waarbij er beloningen worden uitgedeeld aan mensen die inderdaad uiteindelijk meehelpen aan het oplossen van een misstand. Is dat zuiver? Ik zit het me af te vragen. Het is ook een beetje een rare prikkel om je buurman te verraden, zeg maar. Ja, zoals de bounty hunters. Dat klopt. Daar zit ook een perverse prikkel in potentieel. Tegelijkertijd moet je dat in Verenigde Staten natuurlijk niet zomaar doen. Je moet geen valse aangiftes of wat dan ook doen. Het moet ook wel echt kloppen. Want anders krijg je diezelfde toezichthouder achter je aan. De SEC is dat in veel gevallen. De Securities and Exchange Commission. Dus je moet wel echt heel goed beslagen te ijs komen. Het moet wel echt zijn. En als het dan echt is, los van die motieven, dan moet het dan ook iets op kunnen leveren. En stel dat het de samenleving $10 miljoen oplevert, dan kan het zo'n klokkenluider zomaar 20% opleveren. Dus dat is nogal wat. Ja, het zijn ook wel mensen die hun carrière opofferen vaak. Of in ieder geval op zijn minst in de waagschaal stellen. Ja, dus daarvoor. Er zou iets tegenover mogen staan. Ik denk ook dat het meer tips gaat, echt serieuze tips gaat opleveren. Ik denk dat heel veel mensen uiteindelijk het niet aandurven om het te zien. Dat zijn ook de mensen die gewoon met hele nobele motieven echt misstanden binnen bedrijven en grote organisaties aanschouwen. En denken, ik durf het toch niet. Ik heb een paar kinderen thuis zitten. Ja. Weet je, ik wil die opleiding kunnen betalen, noem maar op. Ik vind het verschrikkelijk, maar ik ga het niet doen. Dat maken jullie ook mee? Ja, ik heb dat zelf ook meegemaakt. Dat mensen zich uiteindelijk te bang waren om uiteindelijk toch om met me door te gaan. Ik zeg, ik ga het toch niet doen. Het spijt me. En of nadat ze me gesproken hadden, of zelfs vorig gesprek heb ik eens een keer meegemaakt ook. Maandenlang achter iemand aan zat. Dat vertel ik ook tijdens de theatershow ook. En dat die persoon dat ik eigenlijk met hem af had gesproken ergens in het midden van het land en ze zenuwachtig op zijn komst zat te wachten. En dat hij me opbelde dat hij rechtsomkeert ging maken. Ik durf het niet. En dat heeft mij ook doen inzien dat die mensen ook enorme ook grenzen over moeten gaan. Hè? Die zelf echt bang zijn voor de mogelijke gevolgen van wat gaat me gebeuren. Kan ik die journalist wel vertrouwen? En stel dat ik hem wel kan vertrouwen, maar dat ze het kunnen teruglezen van wie het verteld heeft. Dat ze het kunnen ontcijferen. En al die vragen. Hè? Je weet het niet. En dat is ook waarom journalisten ontzettend zorgvuldig met bronnen moeten omgaan. Dus dat is iets waar ik... En ook bronnen moeten checken als maar. En heel goed moeten checken natuurlijk. Ja. Dus daar hecht ik enorm aan. Jij bent onbezoldigd voorzitter van Publix. Ja. Publix is een platform waar je binnen een veilige omgeving eigenlijk de klok kan luiden, ja, hè, over een misstand. Zo hebben jullie eigenlijk informatie gehad over het mondkapjesschandaal. Ja, klopt. Over hebzucht gesproken van Siewert van der Linden. Van Linden, ja. Ja. Wat zeg ik? Siewert van Linden, ja. De drempel is met Publix eigenlijk zo laag als maar zijn kan. Nou ja, zou je zeggen, het is het makkelijkste is natuurlijk gewoon even de journalist zelf gewoon even bellen. Maar dan heb je een herkenbare stem. En dan, wie bent u dan? En ja, dat wil je eigenlijk allemaal niet. Hè? Dus er zijn natuurlijk sommige klokkenluiders die super voorzichtig moeten zijn. En daarvoor is Publix nou bedoeld. En hè, je kunt bij Follow the Money kan je ook gewoon ons e-mailen. Je kunt mij e-mailen. En dat gebeurt gelukkig ook regelmatig. Ik krijg soms ook belletjes. En onder onze artikelen kun je gewoon... Hè, maar er zijn ook niveaus waarvan je denkt... Ja, maar ik heb echt een schat aan informatie. En dat zijn tientallen documenten. En die moeten superveilig verstuurd kunnen worden. Kan het zo wel? Word ik dan niet zichtbaar? Is het spoor niet te volgen? Dat is op de veiligste manier te doen via Publix. Omdat dat een netwerk is, een technisch netwerk, waardoor die sporen volledig onzichtbaar worden. Ja. En daar moet je wel een paar stapjes voor doorlopen. Maar dan is het ook echt totaal anoniem en hartstikke veilig. Veiliger is er niet. En dat is best een ingewikkeld netwerk, omdat voor ieder... platform of medium aan te leggen. Vandaar dat heel veel kranten lid zijn van Publix. Je kan zelf ook lid kiezen. Hè? Van, ja, ik wil dit. NRC is daar lid van ook. En Volkskrant is daar lid van. En ik ben ook bezig om andere kranten erbij te betrekken die daar nog geen lid van zijn. En televisieprogramma's. Maar een groot deel is er gelukkig al lid van. Waardoor je inderdaad, als je daar komt, ook kunt kiezen van, bij wie wil ik dit dan neerleggen? Dat kan ook tegelijkertijd zijn. Zoals dat bij Siewert gebeurde, inderdaad. Die had, we weten overigens nog steeds niet wie dat is geweest, maar ja, een interne bron ergens die heel pakket informatie toestuurde naar inderdaad NRC Handelsblad, Volkskrant en Follow the Money. Ja. En Volkskrant en Follow the Money gingen ermee aan de gang. Dat was een mooie wedloop. Ruim een half jaar, al langer heeft geduurd, ja. Als feiten er niet meer te doen, dan gaat het licht in de democratie uit. Dat is waar je de voorstelling mee eindigt. En dat is natuurlijk ook een punt waarop we nu staan in de wereld. Dat feiten manipuleerbaar lijken, zijn. Ja. Dat is beangstigend, ja. We hebben nog 45 seconden. Wat ga je doen? Ja, mensen... Voor feiten moet je moeite doen. En voor feiten om ze te kennen. En moet je lezen. En leren vertrouwen. Dus zoek je eigen platform op waar je vertrouwen in kan scheppen. En jij doet dat voorlopig op Follow the Money. Zo daar heb je ook nog Europese ambities mee. Dus voorlopig zijn we nog niet van je af. Allerminst. Je kan Follow the Money online vinden en dan kun je... FTM.nl. Eens even kijken wat je ervan vindt. Ik vond het heel erg leuk dat je er was, nou, Erik dank Smit. Dank je wel voor alle informatie en het gesprek. Dit was Nooit meer slapen. Ik zeg, abonneer je op de podcast, want dan kun je luisteren waar en wanneer je wil. Morgen zijn we er weer. Dan ontvangt Atze de Vrieze schrijver en dichter Edward van de Vendel, die met Gelukkig en Blij zijn 100ste boek uitbracht. Een dikke bundel gedichten met evenveel grote tekeningen door Martijn van der Linden. Zo direct op deze zender Misha. En het wordt gepresenteerd door Redouan Ait Urach. Ik wens je nog een hele goede nacht. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.